دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال راجی بس هاغ دمی ولی موتا وشکی خوال راجی دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی بس هاغ دمی ولی موتا وشکی خوال راجی بس هاغ دمی ولی موتا وشکی خوال راجی دس دی تالن دایا او شکی ورمی لسترگو دمان شمر لکاگا لرازی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال رازی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال رازی دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال راجی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال راجی دمخ لگر دخاتر مادرات داس راجی دمخ لگر دخاتر مادرات داس راجی لکاو بوتا یلی وولا نصیب لرازی لکاو بوتا یلی وولا نصیب لرازی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال رازی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال رازی دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی دا کلی والیتیم چی زما پا مخاکل راجی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال رازی بس حاغ دمی ولی موتا وشکی خوال رازی دا زیارت غندی و سرا رپا خوردکی اوی دالی وانی جوندی در تو نچی مازر لرازی دالی وانی جوندی در تو نچی مازر لرازی بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رزي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رزي دا كالي واليتم چيز ما فمخاك لرزي دا كالي واليتم چيز ما فمخاك لرزي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رزي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رزي هرس ولي ازما خمده اخلي لني ملاري هرس ولي ازما خمده اخلي لني ملاري لكشكاري تدريش طافنت مرغل رازي كشكاري تدريش طافنت مرغل رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي دا كلي واليتم جزما فما خاك لرازي دا كلي واليتم جزما فما خاك لرازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي اي مستغفر استقلام كي خوب ويني نوي اي مستغفر استقلام كي خوب ويني نوي جيتن كايا لاندي تلتغير غزالي رازي جيتن كايا لاندي تلتغير غزالي رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي دا كلي واليتم چيز ما فمخا كال رازي دا كلي واليتم چيز ما فمخا كال رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي خفال رازي بس ها غدن مي ولي موتا وشكي